Matumaini yangu ni tele kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari ya jioni ya leo. Tunayoanza na muktasari wake. Vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Brarudi vimekuwa nadra kupata siku hizi katika virabu tofauti jijini hapa Bujumbura. Na takriban watu 400 walikimbia kaya zao kufuatilia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ya na maji ya umwagiliaji ya mashamba yanayopatikana barabara ya 9, barabara ya 10 na 11 wilayani Rusiga, tarafa la Rugombo, mkoani Cibitoke. Na mwili wa bwana mmoja asiyefahamika bado umeogotwa asubuhi ya leo ukininginia kwenye muti katika kijiji cha Kolane, tarafa la Giheta, mkoani Gitega, na kando kando na barabara la lami Gitega Bujumbura. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo François Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kiuchumi, ambapo vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Brarudi vimekuwa nadra kupata siku hizi za karibuni katika virabu tofauti vinavyopatikana jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi ya nchi ya Burundi. Wasimamizi wa virabu hivyo vya unywaji pombe wanasema wanafanya kazi kwa hasara kufuatilia ukosefu huo wa vinywaji vya Brarudi. Iwe wamiliki wa virabu hivyo na watumiaji wa bidhaa hizi zinazotengenezwa na shirika Brarudi wanaomba shirika hilo liwajibike kikamilifu kwa kutafutia suluhisho la kudumu uhaba huo wa vinywaji. Na katika ukurasa wa usalama, mwili wa bwana mmoja asiyefahamika bado umeogotwa asubuhi ya leo ukininginia kwenye muti katika kijiji cha Kolane, tarafa la Giheta, mkoani Gitega, kando na barabara ya lami Gitega Bujumbura. Baadhi ya wakazi wa maeneo kulikotokewa mwili huo wajifikiri kwamba marehemu amejimalizia maisha mwenyewe, ambapo wengine husema kuwa huenda ameuawa na wahalifu ambao bado hawajafahamika na kumuninginiza kwenye muti ili wapotoshe uchunguzi. Aidha, polisi ya Gitega yathibitisha habari hizo, ambapo ilianzisha uchunguzi lakini hakuna aliyekamatwa ili uchunguzi uweze kuendeshwa. Na kwenye kijiji cha Gati kinachopatikana tarafa na mkoa wa Kayanza, kuna mtu mwenye umri wa miaka 90, mwalimu wa zamani ambaye sasa mstaafu, ambaye anafanya kazi ya kufuma na kutengeneza chaki, na pia anafanya kilimo cha uyoga. Vijana ambao wameajiriwa na mstaafu huyo wanasema kuwa wanapata pesa nyingi kutokana na shughuli hizo. Taasisi Ndikumana, makamo wa kiongozi wa muungano wa vyama vya walimu, anaamini kuwa mtumishi huyo wa zamani wa umma mstaafu anapaswa kulipwa mshahara yule yule aliyokuwa akipokea alipokuwa bado mfanya kazi ili aweze kujikimu na kutekeleza miradi mingine ya maendeleo. Kutoka Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Mzee huyo wa umri wa miaka 62 aliyestaafu akiwa siku za nyuma alikuwa mwalimu, anasema kwamba kazi hizo za kujiendeleza ambazo ni kusokota kamba na kutengeneza nguo za watoto na watu wazima, kutengeneza chaki za kuandikia shuleni na ukulima wa uyoga alizishughulikia kilenga kipato kiwe nyongezo kwa mshahara. Evariste Ntahumenya anaeleza kwamba kazi hizo humsaidia kukidhi mahitaji ya kila siku, kutekeleza miradi ya kujiendeleza pamoja na kulipa ada ya shule kwa watoto wake. Aidha, mzee huyo mstaafu kijijini Gati Talafani na mkoani Kayanza anasema kuwa changamoto zinazokabili kazi zake ni haswa uhaba wa pesa za ugenini na kufungwa kwa mipaka ya nchi za Burundi na Rwanda, na kusababisha asipate kwa urahisi baadhi ya vifaa vya kutumia vipatikanavyo vikitoka nje ya Burundi. Violette Kankindi mkewe anasema kwamba kazi za mume wake zilimfanya naye apate kazi na kuiendeleza familia yake pia. Kauli moja na vijana walioajiriwa kazi na Evariste Ntahumenya wasemao kuwa wanajilipia wenyewe mahitaji yao na kujiendeleza kwa wanachokipata kwa kufanya kazi hizo. Taasisi Ndikumana makamu wa kiongozi wa muungano wa mashirika ya walimu Kosesona kwa ufupi wa Kifaransa mkoani Kayanza anasema kwamba wastaafu wanaishi maisha magumu sana. Kiongozi huyo aona kwamba mstaafu angepewa pesa zile alizokuwa akipewa na serikali kabla ya kustaafu ili aweze kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia yake na kujiendeleza pia. Tuwajulisha ya kwamba wengi baadhi ya waliostaafu wakiwa siku za nyuma walikuwa wanafanya kazi za serikali hulalamikia hali ya kuwa wanachopewa kwa mwezi ni kidogo sana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiumva, shukran. Baada ya mapumziko kidogo tunatoka huko kusini, tunatoka huko kaskazini, tujielekeze magharibi mwa nchi ya Burundi huko mkoani Cibitoke katika ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, imetimia ni saa 11 na dakika 6 hapa studio za Radio Isanganiro. Nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook pamoja na ukurasa wetu wa Twitter ambao kwa sasa unaitwa X, unakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Takribani watu 400 walikimbilia kaya zao kufuatilia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa na maji ya umwagiaji wa mashamba yanayopatikana barabara ya 9, 10 na 11 wilayani Rusiga tarafa la Rugombo mkoani Cibitoke. Wakazi hao ambao kwa sasa wanaishi kwenye mahema wanaiomba serikali na wahisani wawasaidie. Taksis Ndikumutima, kiongozi wa kijiji, anasema watu hao wanaishi katika hali mbaya kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na watendaji wazawa wakazi wa mkoa Karusi wamejitolea kuunda chuo kikuu katika mkoa huo. Wanaeleza kuwa tayari wamebaini kuwa wahitimu wengi wa masomo ya sekondari kutoka mkoani Karusi hawafiki chuoni kutokana na ukosefu wa uwezo wa kupata elimu na maarifa katika vyuo vikuu vingine ambavyo vinapatikana katika mikoa mingine. Haya yanajiri wakati ambapo idara ya elimu mkoani Karusi inakuwa imetimiza miaka 4 mfululizo ikiorodheshwa kwanza chini ya tathmini na mitihani ikiwemo mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Raia hao waliotoa tamko hilo siku ya Jumamosi wiki iliyopita katika mkutano ulioendeshwa katika makao makuu ya mkoa wa Karusi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Na watu wawili wakazi wa mtaa wa Nyange unaopatikana katika tarafa na mkoa wa Makamba walikamatwa na kiongozi wa Mulemba kusimamishwa kazi Jumatatu hii na gavana wa mkoa Makamba. Chanzo cha mkasa huo ni mizozo inayohusiana na wanawake waliofunga pingu za maisha kinyume na sheria ambao imeendelea kukifiri eneo hilo, ambapo kesi 90 tayari zimerekodiwa kwenye vijiji 5 kati ya vijiji 6 vinavyounda mtaa huo. Mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya Makamba anaamini kuwa suluhu la kudumu la tatizo hilo ni kumrejesha nyumbani mwanamke yeyote aliyeolewa kinyume na sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa Elize Kwizera. Baada ya mapumziko kidogo, tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Mafuriko yameendelea kuripotiwa katika maeneo tofauti nchini Kenya kutokana na mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha makazi ya watu pamoja na miundombinu kuharibika, jambo ambalo linazorotesha usafiri kwa wanaoelekea Nairobi kutoka miji tofauti inayounda nchi hiyo ya Kenya. Pone Kole ni mkulima kutoka kijiji cha Kone Mosa anayedirisha hasara za zaidi ya shilingi 500,000 za Kenya baada ya shamba lake la heka 16 kuharibiwa na mafuriko kutokana na mvua hiyo. Hayo yanajiri wakati ambapo hata wakulima wanaeleza kuwa mvua hiyo imesababisha mafuriko kemkem ambayo yatawapelekea kutopata mavuno kwa kiwango tosherevu. na wananchi wa Somaliland jimbo lenye utawala wake wa ndani liliojitenga na Somalia watafanya uchaguzi wa uraisi tarehe 13 mwezi Novemba mwaka huu 2024 kwa mujibu wa tume ya kitaifa ya uchaguzi. Orodha ya uchaguzi huyo imechapishwa Jumatatu wiki hii. Uchaguzi wa mwaka huu unakuja baada ya Rais Muse Bihe Abdi kuongeza muda wake wa kuhudumu kwa miaka miwili, hatua iliyofuatia mzozo wa kujitenga huko Las Anod mashariki mwa nchi. Somaliland ilijitenga na Somalia mwaka 1991 na bado inatafuta kutambulika kimataifa. Mwanzoni mwa mwaka huu Rais Mose Bihe Abdi alijaribu kutathmini kiwango cha mshikamano wa taifa lake kwa kusaini mkataba wa maendeleo na Ethiopia, hatua ambayo ilipokelewa vibaya na utawala wa Mogadishu, lakini upinzani unamshutumu rais huyo kwa kutaka kurejesha mambo ambayo baadhi ya wanasiasa wanasema yalilenga kudhoofisha mshikamano wa nchi. Wadadisi wa mambo wanasema ili kufanikisha uchaguzi wa Novemba 13 mwaka huu, tume ya uchaguzi itatakiwa kujumuisha vyama vya kisiasa na asasi za kiraia ili kuzuia ushindani wowote wa kura. Na tume ya kutetea haki za binadamu barani Ulaya imetoa wito kwa Uingereza kutupilia mbali mpango wake wenye utata wa kuwatuma waomba hifadhi nchini Rwanda. Wito unaokuja baada ya bunge jijini London kupitisha muswada huyo. Kwa mujibu wa kamishna wa tume hiyo barani Ulaya Michael Offaly, mpango huo kati ya serikali ya Kigali na ile ya Uingereza unaibua masuala mengi kuhusu haki za waomba hifadhi na sheria kwa ujumla. Bunge la nchini Uingereza siku ya Jumatatu lilipitisha muswada unaoruhusu kutoa kwa waomba hifadhi nchini Rwanda wakati wakisubiri uamuzi kuhusu ombi lao. Aidha, kamishna huyo anaeleza wasiwasi wake kwamba muswada huo unaweza utekelezaji wa sera ya kuondoa watu kwenda Rwanda bila tathmini ya awali ya madai yao kuomba hifadhi na mamlaka. Hayo yanajiri wakati ambapo Umoja wa Mataifa pia umetoa wito kwa Uingereza kuanzisha upya mpango huo, ikisema kuwa ni tishio kubwa kwa utawala wa sheria. Tayari serikali ya Rwanda kupitia msemaji wake Yolande Makolo imeeleza kufurahishwa na hatua ya bunge nchini Uingereza kupitisha muswada wenye utata wa kuwatuma waomba hifadhi nchini jijini Kigali. Msemaji huyo ameongeza kuwa serikali ya Kigali iko tayari kuwapokea waomba hifadhi hao. Na kiongozi wa mashtaka nchini Marekani wamemtuhumu rais wa zamani Donald Trump kwa kuhusika kwa njama ya uharibifu na kufichua ukweli katika kesi dhidi yake iliyoanza kusikilizwa Jumatatu ya wiki hii. Kesi hii ya uhalifu dhidi ya Donald Trump ni ya kwanza kufanyiwa dhidi ya aliyekuwa rais wa Marekani. Kiongozi wa mashtaka Matthew Colangelo amesema Donald Trump alitoa taarifa za uongo za kibiashara na kumulipa muigizaji wa filamu za ngono Stephen Daniel ili kuzungumuza kutoka tarafa ambazo zingekuwa na athari kubwa katika maisha yake ya kisiasa mwaka 2016 alipo wania uraisi kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, huyo raisi wa zamani wa Marekani amekanusha madai dhidi yake, akisema kesi hiyo inalenga kumuchelewesha kuendelea kampeni zake za kuelekea ikulu ya White House mwezi Novemba. Donald Trump mwenye umri wa miaka 76 ni raisi wa kwanza wa zamani wa Marekani kufunguliwa mashtaka ya uhalifu, na kesi hii inaweza kuwa ni athari kubwa kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba ambapo atagombea na Joe Biden ambaye ni rais wa Jamhuri wa Marekani kwa sasa. Na kwa kuhitimisha, ndugu mpenzi msikilizaji, majira saa 3 kutanindima mtanange wa EPL ambapo timu ya Arsenal itakuwa ikipepetana kwenye uwanja wa Arsenal na timu ya Chelsea. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 11 na robo hapa studio za radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya radio Isanganiro. Kwaherini.